és aquell... Molt benvinguts de Bell Nou, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Una vegada més al vostre costat per portar-vos el millor de la música americana. A través de la sintonia de Radio Estel i aquest country a Radio Estel, comencem el nostre programa número 133. Així escoltarem les nostres cançons i els nostres ritmes musicals que ens conduiran, en primer terme, cap a la història musical d'un cantant. Un cantant i compositor que ha realitzat ja diferents àlbums. Va debutar el 2011 a través del seu The Shape of Things. Va continuar amb un EP que portava el seu mateix nom. L'àlbum Sixth Street, que va publicar el 2004, també va ser un dels seus començaments en el món de la música independent. Americana, música d'arrels, és el que ens aporta en Adam Hood, amb algun dels seus àlbums produït per el guanyador, productor, guitarrista Pete Anderson, guanyador de diversos Grammys. Però molt important en la música texana, Adam Hood ens acompanyarà en el dia d'avui amb un parell de cançons del seu darrer àlbum editat, que ens va portar aquest Welcome to the Big World, realitzat el 4 de novembre de 2014 per al seu propi segell discogràfic, Adam Hood Music. D'aquest disc escoltem el senzill editat, que va ser el Way Too Long. And white movies on TV, empty cans on the nightstand, ashtray full of half-smoked cigarettes, picking out old songs on my guitar. I was born a rambling man. I'm about as lonesome as it gets. Between your loving arms and me, I believe I've had about enough. I'm too tired to drive to Birmingham, so meet me in Tennessee. We'll spend the morning making up. Yeah. old black and white movies on TV, empty cans on the nightstand. Un artista que va sortir a la revista Rolling Stone el gener del 2015, mencionant-lo com un dels 10 millors artistes de música country dels que la gent hauria de tenir coneixement. Adam Hood ens acompanya amb la seva estil de música particular, com hem dit, sempre molt triomfador al sud dels Estats Units. Cançons com aquesta que ens obre aquest disc, una peça que es diu Don't That Sound Like Love. És Adam Hood des del Welcome to the Big World. Trying to sleep late, just to talking on a cell phone, banging dishes in the sink. It's my first year at the tire plant, and they make me work nights so she can spend a whole paycheck just shopping online. Well, and all that opposition really makes me tense, but every time I think about it, Lord, it kind of makes sense. Trying to get mad, but I know it's true. Don't that sound like love to you? Ready for the weekend, bring my buddies to the house. We cook a pig out in the backyard and get the guitars out. We get the peasant around the whiskey. Well, then it doesn't take long. She comes a-flying out the back door, running everybody home. And if I had any pride, I would be ashamed. But her daddy owns a trailer, so I don't complain. Don't that sound like love to you? Ain't that what people in love are supposed to do? I can try to get mad, but I swear it's true. Don't that sound like love to you, baby? Usualment la música que escoltem amb el nostre programa ens arriba cantada en anglès, alguna vegada en concessions amb altres idiomes. No és freqüent, però, que ens trobem amb música com la de Andy Glove des de l'àlbum Mac Dog Ain't Fuck. Així ens canta també amb una de les cançons que aquest subestil de l'americana music ens porta arreu del món. Nicht so viel nach. Mach doch einfach und denk nicht so viel nach. Leg dein Hirn mal auf Urlaub. Die besten Dinge, die kommen meist aus dem Bauch. Die besten Dinge im Leben, die sind mal spontan. Brauchen kein Anlauf, brauchen kein Plan. Ab jetzt, zu jetzt, ja geh jetzt an. Ist leer und dann. Mach jetzt, auf was wartest du? Mach jetzt, auf was wartest du? Schick dir uns doch einfach weg. Was andere denken, interessiert den Dreck. Die besten Dinge im Leben, die sind mal spontan. Brauchen kein Anlauf, brauchen kein Plan. Mach jetzt, zu jetzt, ja geh es an. Küss mich spontan. Doncs aquesta era la música des de la banya d'Andy Glove i aquest Mac Docking Fucking, el mateix títol de l'àlbum, i que avui també presentem dins aquest espai de country a Radio Estel amb Rafael Corbí. Un programa eclèctic, absolutament, en el dia d'avui, perquè tenim moltíssima i bona música per anar escoltant d'artistes plenament desconeguts, alguns dins dels ambients de la música country. És el cas de qui escoltarem ara mateix. Es diuen Austin's Rose. Ens porten un àlbum acústic, un Unplugged, editat en 2016. Són unes veus delicioses i que ens arriben en la nova música country de Taylor Corniles i Tim Gore. Música ja treballada a través de la música, entre els dos, més de 30 anys, aportant-nos bona música i bons ritmes. I uns personatges que des de sempre han tingut una certa debilitat per la música que avui coneixem com a tradicional de la música country, Alison Krauss, Patti Loveless, Mel Haggard o mateix Elvis Presley. Ens porten cançons com aquesta que escoltem, Austin Rose amb Waiting on Time. Don't try to force it, hurry up and whip. Quit turning the key to a motor that ain't ready to crank. I hear every time I complain, like a broken record. Maybe this time I'll listen. When I rush, I spin around and land right back down on starting ground. Everything I want in my life, I want right now. You on a restless mind, it'll be worth the run if we can wait on time. Life ain't mapped out day by day. We're given the choice to choose our own fate. It ain't about how hard you can hit, it's about when you knock down and getting back up quick. So many times I've bowed through in the towel, but I've dug down deep to find what I was all about. Like an old age with red wine, the taste got right cause it waited on time. Waiting on time, we can never see the change. Waiting on time, who'll stop the rain? Patience is a virtue on a restless mind. It'll be worth the run, we can wait on time. Never see the change. Waiting on time, who'll stop the rain? Patience is a virtue on a restless mind. It'll be worth the run, we can wait on time. It'll be worth the run, if we can wait on time. La Taylor ens arriba des dels turons del sud de l'estat d'Oregon. Ara mateix està a Nashville, al costat del seu company, amb aquesta aventura musical amb Tim Gore, el qual és de Dallas, de Texas, però vas passar molts anys, i també musicalment, treballant a l'est de Kentucky. En gent així, i amb tantes influències, no ens estranya que la seva música sigui excepcional com aquest Waiting on Time que acabem d'escoltar, i des d'aquest mateix Austin Rose Unplugged en 2016. Escoltem el There You Are. Change. Aquesta ha estat la música de tres àlbums relativament nous que hem escoltat dins del nostre espai: Adam Hood des del 2014, Andy Glove des del 2015 i Austin Rose des d'aquest 2016. Ara és el moment del record, el record musical que ens aporta Bill Monroe des de la tercera, des del tercer dels volums recopilatoris dels seus darrers dies a la Terra, tal com es va titular My Last Days on Earth, Bluegrass del 1981 al 1994, a càrrec d'una de les més grans llegendes de la història de la música, el rei del bluegrass, Bill Monroe, amb Music Valley Waltz. Fiddles are playing the Music Valley Waltz. The banjos are playing it too. True lovers are dancing the Music Valley Waltz. Sweetheart, may I have a dance with you? A wonderful band, won't you give me your hand for a dance to the Music Valley Monroe, nascut com a William Smith Monroe el 13 de setembre del 1911, que ens va deixar el 9 de setembre del 1996, un mandolinista, cantant i compositor que va crear, realment va ser ell qui va crear l'estil de música conegut com a bluegrass. El gènere va extreure el seu nom des de la seva banda, els Bluegrass Boys, un nom que els venia, un sobrenom amb el qual era conegut l'estat de Kentucky. Bill Monroe va estar interpretant música durant ni més ni menys que 69 anys com a cantant, instrumentalista, compositor i líder d'aquesta banda. Òbviament, tot això només falta que se'l conegués, a més, com el pare del bluegrass, Father of Bluegrass. Escoltem més música en el programa d'avui de Country Radio Estel de Bill Monroe, The Old Crossroads. which one are you going to take? One leads down to destruction, the other to the pearly gate. Així hem escoltat la música sensacional de Bill Monroe, les cançons que ens obxecava a través del seu recopilatori, que us comentava, My Last Days on Earth, Bluegrass, del 88 fins al 94. Qui és el proper protagonista amb el nostre espai? Doncs una altra de les agendes, no tan antiga, però també un dels més grans, sobretot artistes més contemporanis dins el món de la música country. Es tracta de Blake Shelton, de qui avui recordarem un recopilatori publicat fa molt poc, l'any passat, el 2015, Reloaded, 20 number one hits, amb cançons fantàstiques com aquesta Sangria que estem escoltant. We got the last two glasses on a straw hut bar, trying to remember what number we are. String of white lights making your eyes shine tonight. We're buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in. Your lips taste like sangria. Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shades. We fall against the door, we fall into a wild one. That no vacancy sign out front. Your skin is begging to be cured. kiss by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Wine. Let you let this head of mine keep spinning, spinning around. We're buzzing like that no vacancy sign out front. Your skin is begging to be kissed by a little more than the sun. You take my hand in yours, you lean in, and your lips taste like sangria. Taste like sangria. Your lips taste like sangria. Your lips taste like sangria. Spanish wine, let you let this head of mine keep spinning, spinning els números 1 de la trajectòria artística de Blake Shelton des de que va de tants anys enrere amb aquell fantàstic Austin, i moltes d'altres cançons es troben incloses dins aquest reload de 20 Number One Hits, l'àlbum que ens va portar el segon àlbum de grans èxits de la carrera artística de Blake Shelton, del cantant de Ada Oklahoma, on va néixer el 18 de juny del 1976. En totes les cançons que es troben en aquest àlbum, de les 21 que n'hi ha, només n'hi ha una, que és un bonus track, que és una cançó nova i que també escoltarem en el dia d'avui. L'àlbum va ser editat el 23 d'octubre del 2015 per Warner Bros. Nashville. Totes les cançons dels 15 anys de trajectòria artística que han estat importants a la seva carrera s'hi troben incloses, amb aquesta producció de Bobby Braddock, de Scott Hendrix i de Brent Rowan. Hendrix, per cert, productor de gairebé totes les cançons del mateix Blake Shelton. Com dèiem, de Mike Wiseman i el Greenlight es troba de Lugard aquest tema, aquest Gonna, que és el bonus track d'aquest disc. Watch this. Side. I'm gonna put the radio on your favorite song. I'm gonna crank it on up and get you singing along. Hey, hey, hey, hey, alright. Girl, I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe, it's hoping I, wishing I wanna. It's a damn right, hold you tight, baby, I'm gonna. Kick it in the country, me and you, you and me, money back guarantee. Love you every night in Daytona. I'm gonna, hey, hey, hey, hey, alright. Right. Girl, I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe, it's hoping I, wishing I wanna. It's a damn right, hold you tight, baby. I'm gonna love you all night long till the crickets stop chirping. Girl, I ain't just flirting, I'm certain. I'm working on a long-term plan. Gonna be your man. Gonna put a little rock steady on your hand. Yeah. I baby, I'm gonna hey, hey. Wishing I wanna, it's a damn ride. Hold you tight, baby, I'm gonna, yeah. Hey, hey, hey, hey. All right, all right. Whoa, hey, hey, hey, hey. All right, all right. Aquesta era la música de Blake Shelton, amb aquestes dues cançons, un gran èxit, el Sangria i aquest altre Gona. Anem a recordar de vell nou, però en aquest cas amb un altre personatge, Boxcar Willie, des del Best Loved Favorites, un disc publicat el 1988 que s'obre amb tota una llegenda, Blue Moon of Kentucky. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlit night, stars shining bright, whisper on high, love said goodbye. I said, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Que és el Best and Loved Favorites, en dos cançons que no eren seves i que ell va arribar a interpretar en alguna ocasió al llarg de la seva trajectòria artística. No figura dins els seus àlbums, la seva discografia, però sí que és un recopilatori dels editats a càrrec d'un dels més grans intèrprets amb aquest estil musical pertanyent a la música country, cantant i compositor que hagi donat al món del country. Ell va popularitzar, entre d'altres, aquest estil del hobo, del rodamont dins el country, però també les cançons de truckers, de camioners, i aquest country gospel que moltíssimes vegades ens portava. I a més, aquest hobo, aquest rodamont, amb el vell estil de la música, old time hobo, un subestil de la música country que era realment excepcional. Boxcar Willie era el nom de l'estil Travis Martin, nascut l'1 de setembre del 1931 i mort el 12 d'abril de 1999. Escoltarem una altra de les cançons que va versionar Boxcar Willie, el cantant de Ellis County, de Texas, després d'aquest Blue Moon of Kentucky, amb l'Almost Persuaded. Per cert, ja aquí som, us recordo que esteu escoltant Country a Ràdio Estel amb Rafael Corbí. In a bar room, met a girl with a drink in her hand. She had ruby red lips and coal black hair and eyes that would tempt any man. Then she came out. at my table, and she plays her soft hand in mine, and I found myself wanting to kiss her. Our temptation was flowing like wine, and I was almost persuaded to strip myself of my pride. Conscience aside, then we danced and she whispered, I need you, take me away and be my man. Then I looked into her eyes and I saw it, the reflection of my wedding band, and I was almost persuaded to let strange lips lead me on. Oh, love made me stop and go home. El Blue Moon of Kentucky, de Bill Monroe, aquest tema, aquest Almost Persuaded, que va popularitzar originalment David Houston el 1966, una cançó de Glenn Sutton i de Billy Sherrill, i també un tema clàssic de la Carter Family, també el va versionar amb aquest Best Loved Favorites el 1988 amb Boxcar Willie. Aquí estàvem escoltant amb aquestes magnífiques cançons, que voleu que jo digui, només comptava posar-ne dues, però la veritat és que m'entusiasma aquesta veu i aquest estil musical, aquest subestil de la música country. Per tant, recordem aquest I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes. In this wild, wicked world, ever met, for the pleasures we both seen together, I am sure love I'll never forget. Oh, I'm thinking tonight of my blue eyes. Boxcar Willie amb les seves tres cançons en records d'aquest Best Loved Favorites del 1998. Anem als començaments de la carrera artística, seguim a Country a Radio Estels i a la recta final del nostre espai, d'un personatge prou conegut, ara mateix a través del seu darrer àlbum, anomenat Illinois, però sobretot també del primer, que va publicar el 6 d'agost de 2013, anomenat Bring You Back. Estem parlant del cantant nascut a París, però no a París, a França, ni tan sols a París, a Texas, sinó a París, a Illinois. El 23 de març del 1986, Brett Ryan Eldridge. Per cert, cosí de Terry Eldridge de The Grascals. Tres números 1 a través del seu àlbum de debut, aquest Bring You Back que avui recordem, Don't Ya, Beat of the Music and Mean to Me, però abans de que es fes conegut i tingués aquests quatre números 1 consecutius, juntament amb l'Illinois, amb Lose My Mind, el primer senzill del seu segon àlbum, havia editat dues cançons d'aquest disc. Raymond va ser el seu primer senzill, el 2010 va ser un número 23 del US Country Airplay i pertanyia amb aquest àlbum. És una de les seves cançons menys conegudes. Brett Eldridge. I worked down at Ashbury Hills, minimum wage, but it pays the bills, cleaning floors and leading hymns on Sunday. Catherine Davis, room 303, sweetest soul you ever could meet. I bring her morning coffee every day. She calls me Raymond. She thinks I'm her son. Tells me get washed up before your daddy gets home. She goes on about the weather, how she can't believe it's already 1943. She calls me Raymond, and that's all right by me. She talks about clothes on the line of the summer air, Christmas morning and Thanksgiving prayer, and stories of a family that I've never had. Well, sometimes I find myself wishing I'd been there. When she calls me Raymond, she thinks I'm her son. Tells me get washed up for supper before your daddy home. She goes on about the weather, how she can't believe it's already 1943. She calls me Raymond, and that's all right by me. There's a small white cross in Arlington, reads Raymond Davis 71, until she can see his face again. I'm gonna feel him the best I can. When she calls me Raymond, she thinks I'm her son. Tells me get washed up for supper before your daddy gets home. She goes on. That's all right by me. Abans de donar-se a conèixer com a cantant, Brett Eldridge havia escrit el tema I Think I've Had Enough per Gary Allen, que el van registrar amb el seu àlbum Get Off on the Pain. Va firmar per Atlantic Records, va debutar amb aquest Raymond al setembre del 2010, una cançó que ens arribava. Després va publicar un segon senzill, la cançó anomenada It Ain't Gotta Be Love, que va ser el número 46, abans d'entrar amb el gran Olobrium, va interpretar per primera vegada les seves cançons l'octubre del 2010. Aquest senzill no es troba en cap dels àlbums, però sí amb una edició posterior de Lux del Bring You Back com un bonus track. És com aquest segon tema de Brett Eldridge, el seu segon senzill, aquesta cançó que ja sentíem de fons, i que es diu It Ain't Gotta Be Love. Can I bomb a light from you, baby? If you let me, I'll buy you around. Sure as packed as that seat taken, do you mind if I sit down? I see you tapping your foot there, baby. So you like that song? Well, it happens to be one of my favorites. Do you wanna dance, baby? Come on. It's time to get a little weekend crazy. There's no need to make it all that tough. We ain't jumping off the deep end, baby. It ain't gotta be love. Com hem dit, després van començar a venir els seus números 1, Don't Ya Beat Off The Music Mean To Me, Lose My Mind. Fins a continuar amb el Drunk On Your Love, un tema que arribava al número 7 del US Hot Country del seu darrer àlbum anomenat Illinois, era Brett Eldridge qui ens acompanyava. Posem punt i final amb aquest espai de Country o Radio Estel amb Rafael Corbí i me'n vaig amb la cançó que és el número 1 aquesta setmana al Music Row Country Breakout Chart. Pujant des del número 2, us deixo amb Granger Smith, el cantant de Dallas, Texas, amb el seu èxit, aquesta fantàstica cançó anomenat Back Road Song. A reveure. I love the rhythm of an old gray black top, 33's just whistling by. Steer the wheel one-handed on a two-lane, hugging that line. I got the windows down, no one else around, singing. Freedom is the miles I'm rolling on. Out here cruising to a back road song. I feel the wheels like a melody, like a radio dialing in strong. Come on, come on, sing along, sing along to my back road song. For an old New Holland, hammered down and pass them on up. The breeze smells like a summertime hay field's just been cut. I got the windows down, way out of town, singing. Ooh, freedom is the miles I'm rolling on. Ooh, get better. Girl, what I'm thinking is I can pick you up, you slide in this truck, and I can hear you singing. Let me hear you singing. Ooh. Ooh. Freedom is the miles we're rolling on. Ooh. Out here cruising to a backroom song. I feel the wheels like a melody, like a radio dialing in strong. Come on, come on, sing along to my backroom song. Come on, come on, sing along to my back road song. This is my back road song. This is my back road song. Come on, sing along.